واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سورة كهف کی واقعہ دا اصحاب کهف ذکر شوا او هر واقعہ کی دا اللہ رب العزت صحیح حکمتو نئی ناغی پسیئے یو سلور حکمتو نئی بیانول چیغی تا دی واقعی سمراتم وی اول سمره ذکر کرا اول خبر آجیغا رولنا ضروری وا دا قدیم صلح وا جدا تینا معلومه شوا چی غیب دان اللہ دے بغیر دا اللہ نا بغیب سوک نکوئی گی اصحاب کهاب اولیاء کرام اللہ ډیر نږدې او مقرب بندیان هغه ندی خبر د خپل حال نه چې موږ څومره وخت تیر کړو دا یو سمره او چې ذکر شو له غیب السماوات والارض علم د غیب خاص الله رضی دیم سمروا وَتْلُ مَا اُحِيِ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ دتنا څنګه معلومه شو ته داسې معلومه شو چې الله پیغمبر پاک ته وی چې اصحاب کهف اول بیان کو د بادشاہ دربار کې چاڑیر ظالم او ډیر جابر او سرکش او د قیانوس داغه دربار کې مخ کې आवाज کو بیان کو چې ربنا رب السماوات والارض نو تاسو ته نوم دا هدایت حاصل شو چې وتلو ما وحی الیک من کتاب ربک تم اولولا او تم بیان کا هغه وحی چې تا ته کیږي کتاب درفستان او درې ما سماره ذکر کړي چې تعلق خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات سره دی بیا ور پسې تر قیامت پوری زهر حق پرست پارا دا یو لوی تسلی ده هر حق پرست پارا پس بیر نفسا کا مطلب دا دی چوکو را صحابی کهب سمرا نیاز بین خلقو ډیرو مالدارو خلقو زامنو دنیا کې وته ډیر لوی عيش حاصلو کورونا او مکانونا داسي خوراکونا پلنګونا او بسترې ډیر قیمتي دغې ته حاصل وکنه اغیولا کی دناغار سے پریخ ہو دا رالنو خورو کسم لاستو دنیا عذاب و زینت ته دنیا عیش او عشرت هغه پرې خوړو او تواضع او عاجزی اختیار کړه. پیغمبر پاک توی واسبر نفسک تا ته هم دا حکم دی ستاسو جماعت د غریبانو جماعت دی کې مالدار څوک نشته استاد صحابه کرام دا هم پشان دا صحابه کهف څوک زیو زین راغلی څوک د بل زین راغلی خپل زیونه خپل ملکونه خپل خلق پرېغه دي عدل تا سره سنشتا دغه مسجد نبوي کې نبی عليه السلام اغي له او چپره جوړ کړی و چې هغه ته صفاوي رضا مسافر صحابه کرام باغی کې و بس شپاروز باغی کې ناستو چې ضرورت په نو نبی عليه السلام به څنګه سؤلي ګل جهاد لا تک حدیث کی راضی کله وکم شو کله وزیات شو نو دا هوا جواب خو به لیکن نو کم با پاتې شو هغه کاروم دا چې ناستو مسجد نبوي کې رسول نبی صلی الله علیه وسلم نبی دین زکا او قران زکا او حدیث اصحاب صفه فراس کا خدای انتظام چې کچا به سراولو صبح وکړی وای دا سه اور به شروع ډې وای چا به سراونو نو به واړ کنا به نوړو نو بس ناس وو دا سه علم براغ النبی علیہ السلام و اعلانو کن چی اغا مقامی و خلقو تا ارداز سوکشتے چی اغی بنن دام علم زان سرزے کی چی دور سور سرائی چی پخپلے ہم گزاروشی او دیم زان سرزے کی نیچا با غگ نکو زکا چا سو نو اغا چا با غگو کو چا غاو پویدو چی مون کارا دوم رشتے چی زمونگا کیگی نو بس میلوان بے بوتو او بے موڑ کو ازان بے ہوگی پری خودو نو بس صحابہ اکرام جون داسی پاول کی چگڑی را سخت وختو چې قران ویلای استوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل چې هغه وخت کې چې یو روپې ورکړی دا یا لس روپې ورکړی دي په دغه وخت کې او په دغه وخت کې څوک jihad لتلی دي نو آغی درستو خلقو سره ندی برابر اللہ یولیک آزم زجر درجتن عند اللہ اولیک آزم درجتن من الذین انفقو من بعد وقاتلو دی دیرلی مرتبی دی دکا پسخ وقت کی چی خرج کے نداغی دیر اجر و ثواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا دی مرګری دی سره کینا او دی سره په لزړه له صبر ورکوا چې دا وګورئ کم کم زین راغلی او خاص دې پر راغلی چې دین زکی اسلام قبول کړي او بس ارسو ته تیار ناس دی کله جهادی نو بس ورمنډه کوي دا دریم سماره ده بس بیر نفسک صبر کا خپل ځان تسلی ور کا خپل زړل مع الذين يدعون ربهم داوی مرګرو سره داوی کسانو سره چې داوی نور کار په دنیا کې نشته بلنه کوي د خپل رب يدعون ربهم کې ټول د دین پروګرام راغی يدعون ربهم پنځه وخت منځونه کوي رب عبادت کوي يدعون ربهم قران زکیستانه چې صحابه وبوي موږ باندې نبی علیہ السلام نه سهار مال پنځه آیاتونه مازیګر پنځه آیاتونه دا باندې او الی بام نور سبق وی چې غزول بام داسې کو لکه یو حرف الی بام په مخ کې تلو یدعون ربهم دغه سي بلنه کوي د خپل رب څه ضرورت یې او څه حاجت یې نو الله ته आवाज کوي الله یو غني زان نه شرک نه بچ کړي بل غذاتي ولا عشيم دا عموم د پاره دی نه په هر وخت کې دا غیدا کار شپار ورځ دا غیدا کار بل غذاتي ولا عشيم سحر او مازیګر دا عبادت هم پکې رالو زګه سکه صدر وځي یو طرف تدی صدر وځي بل طرف تدی بل عادت ولا شي دغه تعلم او قران تکولم پکرهاله زکه به سار بم سبق وي ما ذکر بم سبق وي بل عادت ولا شي او داوم پکرهاله چې حدیث کې راځي چې لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا و ما بیها کلب سحر اعلانو شو چبلانی دیتا جہاد لا انو اللہ بار کلب ما زگر اعلانو شو دقا دو وقت ہو خوا نبی علیہ السلام ویچ دقا یو سحر تلل یو ما دیگر تلل دلہ پلار کی دا بہتر دی دا دنیا و دا ما بی آنا ناغم پا کرا دا بالغذات والا شیخ یریدون وجہو دے نیت خیخ کی نیت دیر زبردست نیت دیر صفا دی دیموی نیت صفا و منزل آسان اللہ یریدون وجهه دا ایبل څه مطلب نشته الله رضا چې الله رضا شي الله معفو کی ګناونه معاف کی دا څه مطلب یریدون وجهه دا د هغه حال بیان شو صحابه کرام صفت قران چې ذکر کړي په دې طریقه باندې او دیتا قرآن پو اصولو کی ترغیب موالات تا موحدینو تویلش ترغیب چلاوی دنیا کے موحدینو سره مرگرتیاو کہیں اغی سرا تعلق ساتے اغی سرا محبت ساتے واسبر نفسک مع اللذین دا مرگرتیا پا دنیا کے حاصل کې دا بهتر شي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې صحابه کرام په حق کې آداب کوي څنګه چې نور دې ډیر دلتم وي ولا تعد عيناك عنهم وازنوري استا نظر د دې صحابه کرامنا بل پلا بدی تا ګورا دې سره تعلق ساتي برا مګورا بل پلا مګورا دې تا ګورا فلا تعد عيناك اور ایدو تاموی تجاوز تاموی ستا نظر دی دین بل پل تجاوز انکی دا مطلب دی منگتاوم دا تعلیم دی چلان بلیزت وی اے موحدینو اشاعت غریبانو جماعت تی دا مپری دی بل جماعت توانو لے گره ولا تعذو عینا کانو بل جماعت توانو لے گولے بولی کواوڑی دے پتہو لگی دا چستاسو مطلب دین نو ساسو مطلب قرآن نو توحید نو ساسو مطلب دنیا آو ذکر پسی ہوئی تریدو زینت الحیات الدنیا کچرستان نظر د دینه بل پل واوړی نو پته ولګی دا چې ته اراده لرې د زینت او د خایس د ژوند د دنیا هغه کله اراده لرنه توریزم خدا ډیر سخت ترغیب دې کنه هغه چرې د دینه مخ نه اړه بل پل نه ته الله رب العزت وت د دې شان بیانې چې څوک دین غواړي څوک د الله رضا غواړي څوک قران غواړي الله رب العزت وی صحابه کرام سره دې رابطه ساتي ځکه د الله په نس باندې ځکه صحابه کرام چې د غیب ایمان او اسلام کې شک نه وها به شک خلق نو ډیرو دینو کې الله دا غي ایمان معیار ذکر کوي چې زه خو بس کله دې په شان ایمان څوک راوړي نو زه قبول لې فین امنو بمسلم امن وقد هتدو اګه دا سنین او اسدان دې نه خرابې الله یې ماته بل چې ایمان نه قبول صحابه کرام تريد زینت الحیات حضرت شیخ بدا آیت پیش کاؤں پا وقت کے موقع کی چی کلو الیکشن را گئے او دا جماعتونا او دا جلتے و جلوسونا و شورو شو مالتبا پا کیم وفد را گئے اغلاوں ام طالبا بیتنا کولا ناغا بداوی چی گورا قرآن وی تریدو زینت الحیات کداغی کیوں میسا واغستا داغی کیوں نم اولی کو نبت دنیا پرس شوئے دا دنیا خلق شوئے دین دا نپات شو قرآن دا نپات شو اسلام دا نپات شو تورید و دینت الحیات وَلَا تُطْوِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اللہ وی چې شاعت پرې خو ځونو کم په لبزي چرته بزي خو هغه خلق په سي بزي الله وی چې ما داغي زړونه بل په لاړو لینی چې ته د دې لایق نه یې ته د توحید لایق نه یې ته د قران او سنت لایق نه یې ځهانه کم په لچزين ذات ته شلار کلاو اللہ وی داغی پس بزینو چدا جماعت تپری خودو تا تابیداری مکوا دا غچا اللہ وی چما غافل کړی دې زړه ته ته ان ذکر نه د خپل قران نه نور خنشته و دا حلق دې چې دې جماعت نه آپل واوري دې نور څوک نشته او اغفلنا قلبه عن ذکرنا اغه حلق دې چې قران ته پاتې شوی دې چې قران ته پاتې شوی دې نداغی دغا مطلب سده اعتماد یه سده اعتماد داده واتبع هواهو هوا پسی شویده هوا را ٹنگی واتبع هواهو روان ده پخپل خواهشاتو پسیم چپا یو یو وقت که اغتا ده نفس سمر منصوبی او تجاویز رالوان دکی چه دا چل باوشیه دا چل باوشیه ترلری پوری بوزی خواه ترلری پوری وزیر اعظم باشیه چیف آرمی باشیه وطبعا هوا روان ده بس فکان امرو فروتوان یو مانا کار ده ده طول گد وڈ ده چ دنیا پرس شو پیسہ ته بس روان شو نو دا غچی ارس طریقہ ګور نه با سکون و پکې نه امره فروتوا امره کدنی یو ګورینو تسلیبه ته حاصل نشي چیرې واخ مې نشو بے زبیده پکې واخ مې نشو خلاف ورزی ده پکې وعده وکینو بیا پکې نه یخله تو ادمه په دې باندې ډېر خپل اعتماد وکړه چې ظاهري لباس او هغه شان یې ډېر متشرع دي ادمه په دې باندې ډېر اعتماد وکړه ولی امرو فروتا گڑ وڈ دنیا گڑ وڈ دیں عقیده گڑ وڈ دیں عملی گڑ وڈ دیں امرو فروتا معاملات یہ ٹول گڑ وڈ دیں آمدن یہ شریعت برابر نہ دیں خرچ یہ شریعت برابر نہ دیں معاملات یہ ٹول گڑ وڈ دیں سود نه خالی نه دی حرام نه خالی نه دی دا ټول کار ګرځول دا خو یو قران دی چې دا د سینې سره یو کنه دی باندې کنټرول کی چې خوځه بنا دی کنټرول کی انسان ښا اجداد سره سې نه نو کان امرو فرتوا دمانا تاو کان امرو فروتوان او کار دادو دین دادو زیاده ده ده حدنا او کان امرو یعنی نی داسی او وزی پا پریخی دا نی او دعا پریخی دا نی او ذکر پریخی دا چگنی اگه کی بل سندی گٹ کلی او خامخا گڑو نی پاکی کلی دا لیسا من نامن غشا پیغمبر وی چی گڑونی اوکو نا دو مر کرنا دے سمر گڑون دے خلقو کڑے دے دا چی دنیا پسی شوی دی انم خوڑیر کل اخلی کنا چی مونگا اسلام راولو امونگا باطل تداسی لکا دا غر پشانتی اولادو وی باطل سوشی دے نلای چې ذکارو ګورنو خپه بشي او چې او کار یې صحیح نه دی ټول کارونه روانو جوړ دي وکا نام رو فروتوا اخري سلورم سمرا د واقعدا صاحب کا پونه دا معلومه شو چې پیغمبر پاک توای چې چوگورا صحابی کافو حق آواز اکان دا سمرا لوی جہاد دے. لوی جہاد سدے کلمت حق عند سلطان جائر, ظالم بادشاہ مخ کی حق خبر کول. نوکر آغی دیو ظالم بادشاہ پا دربار کی اولار دیو توحید اعلان کرے دیو ٹول مشرکان دیو. نو قل الحق تب ہم حق بیان کہہ کہ ہر دے کی خواہ سنگ چیغی کرے خواہ. نبی اللہ رب العزت چی سنگ آغی ساتھ لیو حفاظت والا کرے ہو نو تاب ہم ساتیم وعدہ کرے دخوا. فقل الحق من ربکم او آیا چی حق آغا دے چی در افستا سنر آغلے دے. بندیانو سر حق نئی کتو دا بندہ پتا میں تا دیو قوم پتا میں تا دیو جماعت پتا میں چی دی دیر حق پرس معلومی گنو اللہ بندن وزان ساتے خوا. حق آغا دے چی قرآن کی دے او قرآن دا اللہ طرف نہ دے خوا. او قبل کتاب د دلاس کو نخ پیمان بے بیا چیر دس خبرم چپ دی کی دور بلا بتر دی ما تو سب پتا. نسوال پیدا شو چی اصحاب کاف خو بیانو کو ٹک دا او دیر لوی جہاد دیو کو چی دا بادشاہ پا مخ کے دا توحید آوازو کو دیر لوی را اسو کو سارا مرگری نشو کنن. سوال دا دی ویخه دا وستا سوال لمړه دا څه سوال دی و دنیا پرستو دا خبره ښه یسو کو سره مرګری شو یا خدای دې نه ګوره نه خبر د قران نه کنه. پیغمبران الله ذی لرا لیګلیو چې خلق پیدا کئ اکثریت جوړ کئ ته دور نه خبر چین علیک الا البلاغ. اللہ رب العزت عبادت زمانہ فیصلہ دا چی ټول قوم سرد بادشاہ نا محروم شو د حق نا. اصحاب کہف ایمان راوڑ فمن شاء فلیؤمن دا خو اللہ اختیار ور کړی د زور کار خو نه کوي که د زور کار کولن د قیانوس با ایمان راوڑ د قیانوس با بیا محلول د حق نا اللہ اختیار ور کرے. اللہ ایزا زمان دے اختیار دلیل لکھا چپٹول ملک کے شپگو تنو ایمان قبول کو دینی قبول کو او داغی دا پارے جہادو کو او ٹول قوم پا کفر او شرک کے او پتیار کی پاتے شو بولی فمن شاہ فلیؤمن اختیار دے اللہ ہوئی داغا سوک چی خوخیشیم خسو چو فکرو کیم نو ایمان دے راوڑیم لکه اصحاب کهف ډیر خسو چفی کرے او ایمان عمرولا بیا تنظیم ام جوڑ کو او بیا بیان ام کو فلیؤمن دا ډیر خسو چکا نفا. او من شا فلی اکفر او اغا سوک چی خوخی او دا اغا سوک چی او کم چی کفر کو ما دا کفر می خوخ دے دا شرک می خوخ دے دا قوم دا کار می خوخ دے دا مشرانو دا طریقہ می خوخ دا ملاوی ٹک دا کوا فلی اکفر کفر دیو کی دا اختیار دا مطلب نو اجازت نشتا چکہ نسو کی مان راوڑی نمبت اجازت دے جائز کار دے کنا کسو کفر کی نوم اختیار دے جائز کار دے نہ جائز نشتا. ولی رستو قرآن تتمہ ذکر کئی دے وسر ازکا ذکر کرے چاسے نہ خلق غلط شی دا آیات پا مطلب کی او بس آیات تو گوری رستو بیا سکارا تنزی خو بس یو گورا اللہ کو اختیار ورکو چدا خواہ ایمان دے راوڑے چا خو خی کفر دیو کی نو بس دمونگا کفر شو خلقو چا ایمان را وڑے در چا خپل خواہ دوئی خوا اللہ سر ذکر قطع تم انا تذنا للظالمین نارا یقینا مونگ تیار کردے ظالمانو کافرانو مشرکانو لور دا دنوئی چی بس دلتم خوشحالی دا ولتم خوشحالی دا نا تپوس بدا نکی سنگور دے حات بیم سرادقوها را گرکڑی بای اغیل را دیوالونو داغی چار چاپی را دیوالونوی دا جہنم نا سرادق او حدیث کی نازی چیو دیوال دا سلویخ تو کالو پا منزل باندی پلن لے نویر تبا تخت کم پلا ہوئی اخو سداد تو دری پتا دیوال ندے ہے سلویخ تو کالو پا منزل یا پلنوال دے خواہ سرادق دی نتبا داغین تخت وین استغیسو تخت دے خونشی وکو بو غواری او با خامخا غواری کتن دا دیر دا اور کی را گیر دی یغاسو بیمائن قبولتیا با اکریشی دا دی پداسی او بو سران چی دی چگی کی کنا چی نفیدو علینا من الوائی او براکے او براکے اللہ وی ملائکو تحلل او بولا اور کیا کرے او گروہ تا ملوان دی او بولور کے او بولور کی سنگا کل محلی دریمانی کل محلی پشانداغی کن نحاس المذاب کن نحاس المذاب اگا تامبا چی ویلی کلیشی دکا سے خدا غیر نصر نجوری گی خواب ناغا تانبا چی ویلی کلیشی اپا دغا وقت کے چاہتا وروار ہے تو یہ ریتا محل ہوئی خواہ کل محل ہے ادویم مانا حکم لوخی کی چی تیل اویا شولی شی تیلیانو سر بغاٹ غاٹ لوخی ہو کنا خواہ بچاگی کہ اگر تیل اویا شولی شی انور تی نوارو لشی او ویخ کہ اگر سخا خیری والا پاتی شی کنا نگی تا محل ہوئی کل محل اگر سخا تیل گرم تیل تا اگر پشانتی بھی خدای تو ادری ممانے اگر دا چیزے پزے رازی حمیما وغساقا ده جهنمیانو وینی زوی اغمور سردل تمرات دو ببول اور کولشی سمر گرمی دی یشوی الوجو چه مخت اوچتی کی نمخو نبول اوسو دی اثر منی اپکراب دی بیس الشراب دیر بدس کل دی وسات مرتفقا او ډیر بد منزل دی د جهنميانو یی حدیث کرا غلیو دا سیاتون راشی کنه په خیر کما انځکی نوم زړه کې وای چې الله ماجر نامنه الله منتنا پنا راکی الله ما عزنا منها هغه دا یاتون دی کنه چې اوسړی یریږي د دې عذابونو نه خامخابه خلی نوځي چې الله مونږ ته نه بچ کی مونږ له پناه راکړي کنه واسبر نفسک صبر ورکا خپل زړه له مع الذین هغه کسانو سره صحابه کرام سره فقرا مساکین سره یدعون ربهم چې دا غي بل کار نشتا دنیا کې بلنه کوي د خپل رب، نو په عبادت کې مصروف دي، د قران په تعلیم کې مصروف دي، او دغه سي په جهاد کې مصروف دي، بل غذات ولا شي فسحرکما ذکر کې یریدون وجههم اغیر ذلری ذل ذرزا ولا تعد عيناك عنهم اواز نوڑی نظر استاد دینا بلبل ولی بلبل سدی تريد زینۃ الحیات الدنیا وتولگی ذا چتیرا ذلری دخائس د جون د دنیا. اللہ رب العزت وی چې څوک د دې دین نواوړي دا اصحاب کهف د دین نواوړي دا قران د دین نواوړي دا نو پته ولګی چې د دنیا سره کار دی بس اډو سو توای مخه اډو خبره و سره مکه واخا او کنه توري کاغ ډیر وی چې نا مونږ خبره د الله دین خدمت کو امونږ وایو چې د خلق اصلاح شي امون غوايو وته مونږ ته معلومه کنه خا کته ار سوای مونږ ته قران پرانا کې وکاته تا ته تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبه مروانی کا پاچا پسی چې مونږه غافل کړي دې زړه دته ته الله عذاب کنه چې یو بند زړه د قران نه غافل شي نو پاتې پکې څه شو او دا څه زاده په دنیا کې او دا الله هم دغه خلق له ور کوي چې د قران به عزتي وکړه د توحید او سنت به عزتي وکړه نو دې په دې پرې خو دا دنیا پسې شو دا څومره لوی به زوی چې دې خلق له الله دا سزا نه ور کوي نو بل چاله غافل کړی دی مونږ زړه دا خو ان ذکرنا د خپل قران نه د خپل توحید نه وتبع هواه روان دی په خواهش پسې وکانا امرو فرطوا ټول کار دا غټ وټ دی دین پکې نشته کنه ویل کبه بل کې خو به دین ال راولي چې اولې ته په خپل بدن کې راولي نشته نه اولی په خپل کور کې راولې نشته اولی په خپل بچو او شمانو کې راولې نشته اولی په خپل محله او جماعت کې راولې نو کوم دی اخو پروتو دی اخیری سمره سلورما وقل الحق من ربکم وایا چې حق هغه دی چې رب تاسو نه دی ومن شاء فلیؤمن وس الله اختیار در کړې دا چا چې خوخه شي نو ایمان دی راوړي خو په سوچ او فکر باندې الله تعالی ایمان قبول لې چې هغه دی اختیاري د زور بس کاری حضور خو الله د پیاو سات کې داخله مسلمانان کې هغه اخو ایمان نه ده کنه دا خو چې دی اختیار خبرې نو ځکه باندې ډیر د عزت قابل لغا په لغه خوان تدا سي نازک دور کې د فتنو په دور کې اگر راشي قران تکین نو پوښ کنه اغه څوک چې فخاین او کفر دی او کې چې کفر یې خواخ دی والله اذا دی واوري ان تذنا للظالمین نارن چې مونږ تیار کړی دی ظالمان د پاره جهنم احاط بهم سرادقوا دغینا تخته دیشی را گرکڑی بایدی لرا دیوالونو د جهنم سرادق نام افراد سرادقات دی جمع را دی بیا وین یستغیسو کچردیو بغانیو فریاد کئی یغاسو بیمائن نور بکلیشی دی لرا داسی او با کلمہلی پشان دا تانبی وی لیکلی شوی کلمہلی پشان دا اخری ویخ د تیلو چې سخاو می او ګرم می توبه یشوی لوجو سوزی با مخون زدیم بئس الشراب دیر بد سکل دی وسات مرتفقا او دیر بد منزل دی دی جہنم یانو اللہ اتنا منگو ساتی جوان.